شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها و سلام به شما عزیزای دلبندم. انشالله همه تون خوبین. بچه ها لباس هایی که شما می پوشید معمولا زیپ داره دیگه نه؟ ممکنه بعضی هاشونم دکمه داشته باشن، درسته؟ خیلی خوب، دکمه ها با هم تفاوت میکنن دیگه. تا حالا شده دکمه لباس شما شل بشه؟ آیا خود شما بلدین دکمه رو بدوزین یا نه؟ چی میگی آقا کلاقه؟ دارم قصه میگم، باز اومدی؟ خیلی خوب، بگو ببینم از کی میخوای بگی؟ از تینا جون حجار که کلاس سوم ابتداییه؟ دختر گل اصغر آقا و مرضی خانوم؟ بله من میشناسمش، دوستای صمیمی داره مریم جون، راستا. بله تینا جون خیلی دختر مهربونی، خوش اخلاق، عاشق پدر و مادرشه. اما چی گفتی؟ گفتی گاهی اوقات اتاقش رو مرتب نمی کنه تینای گل ما؟ نه عزیزم اشتباه میکنی، گاهی که خب خسته است ممکنه، ولی نه خستگیش که رفت شد حتما اتاقش رو مرتب میکنه، اجازه نمیده که مامانش اذیت بشه. در ضمن ماکارونی رو هم خیلی دوست داره. تینا خانم حجار آفرین به تو، خوشحالم که همه دوستت دارن، همه از تو راضیم. منم به عنوان عمه مریم روی ماهت رو میبوسم و حالا اجازه میدی آقا کلاقی بریم سراغ قصمون؟ خیلی خوب، دکمه گم شده ژاکت. اون روز هوا خیلی سرد بود. خانم مهربون وقتی میخواست از خونه بیرون بره ژاکتش رو برداشت و به تن کرد، بعد دونه دونه دکمه هاشو بست. نوبت بستن دکمه کوچولو که رسید، خانم مهربون گفت ای وای، این دکمه چند روز شل شده، چرا یادم میره بدوزمش؟ بچه ها، خانم مهربون اونقدر عجله داشت که دکمه رو ندوخت، همونطور ژاکتش رو پوشید و از خونه بیرون رفت. وسط های راه بود که دکمه حس کرد داره شل و شلتر میشه. دکمه میخواست خودش رو به ژاکت بچسبونه تا نیفته، اما یهو عزیزای من کار از کار گذشت. دکمه کوچولو از روی ژاکت کنده شد و افتاد زمین. دکمه صدا زد خانم مهربون نرو، من افتادم رو زمین. اما خانم مهربون صدای دکمه رو نشنید و خوب زبون دکمه هارم که نمیدونست، برای همین رفت و رفت. بله بچه ها، حالا دکمه مونده بود تک و تنها میونه یه خیابون غریب و ناآشنا. هوا سرد بود، کم کم برف هم شروع به باریدن کرد. دکمه قصه ما دیگه داشت ناامید می شد که صدای گفت اونجا رو ببینی یه دکمه پیدا کردم. صدای دختر کوچولو بود. به نظرتون دختر دکمه کوچولو رو چیکار کرد؟ بلافاصله از مامانش یه دستمال گرفت، دکمه رو توی دستمال گذاشت و بعد دستمال رو هم گذاشت توی جیبش. به مامانش گفت داره برف میاد، ما حتما یه دکمه لازم داریم. دکمه کوچولو نفهمید چرا وقتی برف بباره آدما نیاز به دکمه پیدا میکنن، اما براش مهم نبود. همین که بی مصرف یه گوشه نیفتاده بود و تو جیب دختر بچه بود براش کافی بود. بله بچه ها، اون شب برف بارید و بارید. صبح که شد همه جا پر از برف شده بود. دختر کوچولو تا از خواب بیدار شد و اون همه برف رو دید، از شادی خندید و گفت حالا وقتشه آدم برفی درست کنیم. تمام مدتی که دختر بچه و مامانش داشتن آدم برفی درست میکردن، دکمه ته جیب لباس دختر کوچولو بود. ساختن آدم برفی که تموم شد، دختر بچه دست توی جیبش کرد و دکمه رو برداشت و روی سر آدم برفی گذاشت. دکمه کوچولو حالا فهمید که چرا دختر بچه اونو لازم داشته. دختر برای آدم برفیش یه دونه چشم لازم داشت و چی بهتر از دکمه کوچولو؟ دختر به جای چشم دیگه یه دکمه طلایی گذاشت. بعد هم از شادی ساخت آدم برفی که درست کرده بود شروع کرد به چرخیدن و خندیدن و شعر خوندن. بله بچه ها، چقدر خوب شد که دکمه کوچولو تنها نموند، حالا به درد خورد، شد یه چشم آدم برفی. چشم دیگه ی آدم برفی هم یه دکمه طلایی شد. چقدر خوشگه. خیلی وقتا بچه ها ما فکر میکنیم وسائلی که داریم یا پیدا میکنیم به درد نمیخورن، اما اگر خوب دقت کنیم میبینیم که نه، اینطورم نیست. گاهی اوقات حتما به دردمون میخورن. خب گلای قشنگم، امیدوارم این قصه رو پسندیده باشید. دیگه فصل بارش برف و درست کردن آدم برفیه. مواظب باشید که یه وقت خدای نکرده سرما نخورید. دوستتون دارم یه عالمه. خدا نگهدار.